nostre raid da moderno. Check it out. Now, look. That's what Nem itt van ilyen a hétedeges rendben. sidewalk. I don't know if I'm shutting it, but when they are getting enough, right? Merci, la main. Ma vedi se che questo my mouth shut. پہلے کا یہ ہو گیا نا ہو گیا مفت beállítással, kihozzák 7-10 nap után. 7-10 nap. Nem mindod meg a szélel, mert történet szokta járni. Szerintem már nem. Na, mert nem tönkedik szára. De a figyelet is innen rendelkezik. És kapod az üzenetet aznak a e-mail szerelem rendszerű szába, e-mail szerelem van rajta a pizzáli rácsalú szűrvány. Hogy már ez megrendel a terományjában. De hogy ezen a garancia van hozzá. Vagy a felhívja meg kell utalni, és akkor de már nem szégyező cég. Tehát ez nem ugyanaz, hogy másról volt. Megkaptam ez a kézerősítőre. Nem, igen, nem kaptam. Megkaptam a pizzai rácsot, és nincsen rajta a kézerősítő. Nincsen. Köszönöm. Sabbath. Let me skew the seven out of the seven. Thank you.